فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhagaysan doontaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo markii ugu horreysay shaacisay tirada guud ee dowladda federaalka looga dilay dagaaladii dhacay ee bilihii lasoo dhaafay. weeraradaas waxay isugu jiray amniyaad waaweyn oo istishaadi inqimaasi oo magaalada Muqdisho oo kale ka dhacay. waxaa ku jiray weeraro xiriir lagu burburiyey, waxaa ku jiray dilal qorshaysan oo iqtiyaalada waxay ku guuleysteen inay ku dilaan weeraradaas. waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qaybta koobaad. waraysi xasaasi ah oo idaacadda Alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka ciidanka Shababul Mujaahidiin Sheekh Cabdilcasiis Abu Muscab. qodobada kale ee barnaamijkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay sifada iyo kartida lagu yaqaano dadkii ka qayb galay shirkii wada tashiga labaad ee Bariga Afrika, kaas oo dhowaan la soo gebagabeeyey lagana soo saaray bayaan. markaan wax ka dhaho dadka ka soo qayb galay shirkan, waxay ahaayeen dad saddex sifo leh ama lagu yaqaano ama aan ku bartay anigu shakhsiyan. sifada koowaad oo ah caawa waxaad dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan shirkaasi Puntland oo joojisay isku socodka gaadiidka deegaanada maamulkaasi. sababtu maxay tahay? taliska ciidanka booliiska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. waxaad dhagaysan doontaan afhayeen u hadlay ciidanka booliiska Puntland. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. waa afarta bisha Dulqacda sanadda 1404 hijriga aynu ku bilowno barnaamijka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay shaacisay tirada guud ee dowladda federaalka looga dilay dagaaladii dhacay bilihii lasoo dhaafay. in ka badan 2500 oo askari ayaa dowladda federaalka laga dilay muddo 8 bilood ah. xogtaas iyo xoogo kale oo ku gadaaman dagaalada iyo saraakiisha Al-Shabaab qudhooda looga dilay dagaalada ayuu xambaarsan yahay qaybta koowaad wareysi muhiim ah oo aynu la yeelanay afhayeenka ciidanka Shababul Mujaahidiin Sheekh Cabdilcasiis Abu Muscab. sheekah ayaa ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay shirkii labaad ee Bariga Afrika oo looga hadlayay arrimaha jihaadka Bariga Afrika iyo horumarada bulshada muslimka ah. taliska ciidanka ayaa goobta ka dhiibay warbixin daqiiq ah. markii uu shirku dhammaaday ayuu u waramay warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan, waxaana u wareystay wariyaheen Cabdifataax Filibiin oo Alfurqaan kaga qayb galay shirkaasi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة ورئيس قار أه أو أنو لي لنا إنو أفاينكا عيدنكا حركة مجاهدين تا الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب هل كان ورئيس قو قادين إنو مدشة شراركا أحمد قري مركو هاري كسو دوو ورباهنت إسلامي أه الفرقان الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الفرقان. ilaahay idinka abaaliyo wacyigelinta aada kor u qaadaysaan dadka oo diiniyan iyo dunyaweyanba aada u hagaajinaysaan dhinac walba. ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo camalkan ikhlaas aan kaga dhigo. waana dhow. aada baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdicasiis. halkan aan wareysiga ku qaadayno waa hoolka shirarka ee Axmed Gurey oo marti geliyay shirkii labaad ee looga arinsanayo jihaadka Bariga Afrika. adinka maadaama warbixino ay keenayeen makaatibta kala duwan ee xarakada qiyaadada iyo waxgaradkii ka soo qayb galay ka ciidan ahaan maxaad la timaadeen shirkan? bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah sal alay wasalam. cabdifataahow, waa su-aal fiican. Horta ciidanka mujaahidiinta waa kan u taagan ilaalinta maqaasida shanta ah, waana kan bacdallaahi subxaanahu watacaala amniga ka jira walaayaadka asaga sababtiis ay ku taagan yihiin, waana kan u taagan iska caabinta gaalada lagula jiriyo jihaadka hormuudka u ah. Intaasoo dhan kadib, su-aashaadi haddaanu imaado, hoolkan aan ku sugano axmed guray waxaa ka dhacay shir weyn oo ballaaran baa ka dhacay, ayna isugu yimaadeen dadka la oran karo ahlulxalli waalcaqd oo geeska afrika ku dhaqan. Shirka laba arrimood ayuu xambaarsanaa, warbixin la kala qaato iyo in laga tashado arrimaha masiirga ee ka taagan gobolkan geeska afrika aan ku noolahay. Annagu marka warbixintaas ayaan waxaan la nimid warbixin aan siiran akhyaarta halkan ku kulantay, oo cayaanta ah, oo nuqabada ah, oo ahlulxalli waalcaqdiga ah. Dagaalkii Maraykanka uu hurinayay xasan gurgurtana uu ku dhawaaqay, oo muxaram bilowday 18 bilood 8 bilood oo ka mid ah oo muxaram ilaa Shacbaan ah, warbixintii oo kooban oo dhammaystiran ayaan halkan ka jeedinay. Si fiicanna waa noo fahmay, waana gaarsiinay fariintii dadkana dhageysanayay, waana noo hirgashay arrintaasu. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Wayahay, intaanan sii socon, shirka waxaa kasoo baxay bayaan iyo fadwo ayaa kasoo baxday dhaqangelinta qodobada shirka kasoo baxay. Qolaba qeyb ayaa ku aadeysa ka ciidan ahaan, rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan wixii idinkaga soo aaday inaad dhaqan gelisaan xaggiina? Saad sheegtayba, shirka fadwo iyo bayaan ayaa laga soo saaray. Fadwadu waa fadwo sharci ah oo waxa weeyaan dadka loogu caddaynayo waxa kaga aadan gaalada iyo waxa maarataa waxa weye arrimaha markaa taagan looga hadlayo weeyaan, oy culummada wilaayaadka ku dhaqan ay soo saareen. Wixii sharciga fulintiisuna qof walba muslima waa u taalaa, gaar ahaan haddii mujaahidiintana wixii uga soo aada insha allahu tacaala way fulinayaan, wayna u taagan yihiin, wayna qaadahayaan. Sidoo kale bayaanka siyaasiga ah oo xarakada kasoo baxa ayagana insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin inay fuliyaan kaalintooda wixii uga soo hagaaga. Watahay, ciidankiina muxuu u dagaalamaa, muxuuse u taagan yahay? cabdifataahu, waa su-aal fiican, jasaaka allahu khayr. Ciidanku wuxuu u taagan yahay si kooban haddaan soo qaadno, wuxuu u taagan yahay ilaalinta daruuriyaat alkhamsa waxa la yidhaahda. Waxaa ugu horreeya diinta islaamka in la ilaaliyo, oo laga ilaaliyo in lagu cayaaro, in laga baxo, intaba in laga ilaaliyo. Waana midda ilaahay subxaana wa tacaala xuduudda usoo dejiyay qofka diinta ka baxa in la dilo. Nabigana uu yidhi man badala diinu faqtuluuhu. Waxay u taagan yihiin ilaalinta nafta qofka muslimka, in cayaaryaar lagu dilin. Waxay u taagan yihiin maalka ilaalintiisa, waana midda xuduudda loo fulay, gacmaha loo jaro. Waxay u taagan yihiin caqliga qofka in la ilaaliyo, daroogada iyo khamrada iyo waxa lamidka in laga ilaaliyo. Waxay u taagan yihiin nasabka iyo sharafta in la ilaaliyo, oo dadka maarata zinada iyo fawaaxishta iyo aysan ku dhex faafin. Qofkii qof ku qadfaysanay waxaasna in la jeedlo. Dhammaan xuduudahaas allah subxaana watacaala uu soo dejiyey oo la fulinayo, oo walaayaadka maanta laga fulinayo shareecada islaamka looga dhaqmo. Cidda u taagan oo ku deyran oo waardiyaha ka ah oo har iyo hameenba u taagan oo u dhididaysa oo u dhimanaysa oo u shahiidaysa oo u gaajoonaysa u boqoolaysa waa ciidanka mujaahidiinta ah weeyaan. Ama ha ahaadaan kuwa amniga ah oo ka dagaalama magaalooyinka cadowga haysto, ama ha ahaadaan kuwa maarataa waxa weeyaan jabhaadka furmaha ku jira. Dagaalo ayaad la gasheen dowladda federaalka iyo shisheeyaha. Xaqiiqda ka muuqata dagaaladii ugu dambeeyey sanad lasoo dhaafay dhacayay waxa weeyaan in deegaanada qaar aad ka baxdeen oo kale ay ku faanayeen dhinacyada idinka soo horjeeda inay tageen. Adinkana xaggiina waxa muuqda ee xaqiiqda ah ee bulshadu ay arki karaan waxa weeyaan inaad xeryo badan aad u dhaadhacdeen oo aad burburiseen oo ciidamada dowladda federaalka ay ku sugnaayeen, meelo badanna aad saas oo kale ku weerarteen ciidanka shisheeye. Maxaa markaa dhankiina faa-iido ah oo idin soo hoyday? Waa su-aal laba qeybood ka kooban. Mid waa xeryaha aad ka baxdeen, midna waa faa-iido maxaad ka heshay. Warun horta dagaalo badan baa dhacay. Dagaaladaasna khasaaraha ugu badan waxaa lagu gaarsiiyey gaaladii iyo murtidiintii isgarabsanayay. Xeryaha maxaad uga baxdeen oo su-aasha qeybteeda koowaada, cabdifataahow, waxaa jirta qaacido la yidhaahdo asaydaratu walquwa laa yajtamicaan, oo askari ayaa jirta. Macnaheedu waxa weeye inaad dhul ballaaran qabsato iyo inaad awood ciidan iyo xoog aad weerar ku qaaday isku hesho isma keenayaan. marka aad isballaariso waxaa imaanaysa ciidankaagii qeybo qeybo yar aad u qeybqeybiso si ay dhulkaa ballaaran waardiye uga qabtaan oo u ilaaliyaan. Taas waxaad luminaysaa marka xoogga urursanaa baad luminaysaa. Haddii aada is-uruurisana waxaad helaysaa inaad dhul weydo laakiin aad xoog aada weerar ku qaadi karo inaad hesho. Annagu marka xeelo dagaal ayay ahayd inuu cadowgu isballaariyo ayaan doonaynay si uu qeybo qeybo yar uu u noqdo, annaguna aan xoog urursan u helo, cadowguna dhagartaas ma uusan fahmin sida runtii uu ku degmay. Dabinka aan u qolayna wuu soo galay, waana lagu laayay sida aad sheegayso, xilyo fara badan baana lagu burburiyey oo lagu gumaaday. Tusaale haddaan ku siiyo cabdifataaxow, inay mujaahidiintu ay heleen xoog marka ay meelaha ka baxeen, tusaale haddaan kaasiiyo cad, mujaahidiintu waxay ku guuleystay inay qaadaan muddo 8 bilood gudahooda muxaram ilaa shacbaan 921 weerar bay qaadeen. Weeraradaas waxay isugu jiray camaliyaad waaweyn oo istishaadi inqimaasi oo magaalada Muqdisho oo kale ka dhacay. Waxaa ku jiray weeraro xiryo lagu burburiyey, waxaa ku jiray dilal qorshaysan oo ikhtiyaalaada. Waxay ku guuleysteen inay ku dilaan weeraradaas 8 bilood gudahooda 2506 murtad ama gaal inay ku dilaan. Waxay ku dhaawaceen 2842 kale oo murtadiin iyo gaalo isugu jira. Saraakiisha marka la qiimeeyo laga dilay murtadiinta oo la isku dardaro, kuwa darajada xiran oo ciidan iyo kuwa qabqablayaasha iyo maamuuriyaanta iyo horsocda marka la isku daro, ilaa 300 ayay gaarayeen. 26 waxay ahaayeen saraakiisha labisan bay ahaayeen oo ciidanka kooxda ridada, oo macnaha xidiglo laga bilaabo ilaa korneyl baa u sareeyey, waxayna ciidan labisan bay ahaayeen oo gaar ahaan gorgor iyo darab u badan oo ciidanka maarata turkiga ay tababareen iyo maraykanku sida gaarka loo tababaray bay u badnaayeen, iyo xitaa maamuuriyaanta hore oo qaarkood maarata darajooyin la siiyey. Intaba way isugu jireen 274 waxay qabqablayaashii abaabulayay iyo mas-uuliyiin dowladda ridada ka tirsanaa oo rayadaha iyo mooryaanta macawisyada horjoogayaashoodii maarata goobta dagaalka joogay 274 bay noqdeen. Dableymaa waxaan ka hadlayna labada dhinacba waa saraakiisha. Idinkana dhinkiina ka waran, imise sarkaal ayaad ku weyseen dagaaladaas? 3 sarkaal oo bas aanaga looga shahiiday, 3 sarkaal oo bas aa nooga shiiday, 2 taliyo horin oo annaga ciidanka weli calaamaadka ma isticmaalno, laakiin mas-uuliyaadku sidii waxay u dhiseen ciidanka nidaamiga. Waa 3 marka 2 taliyo horin oo u dhiganta 2 kabtan camal u dhiganta marka la fiiriyo darajada calaamaadka la fiiriyo, iyo 1 mas-uul oo gaadiidka ka tirsanaa oo xasan dheerana kaliyaado filad kusoo baxay. 3 been ka sheegi mayno, ilaahay hortana been ka sheegi mayno, aadamaha hortana been ka sheegi mayno, 3 bas aanaga nooga shiiday. Marka waa in ka badan 200 oo dhinaca idinka soo horjeeda aad ka disheen oo saraakiil ah, iyo dhankiina oo 3 kaliya. 3 bas 2 taliyo hurin, jagooyinkooda waa sheegayna, iyo 1 nin oo xasan dheero filinkaba kusoo baxay ah. Wayahay xeryaha haddaan sii anbaqaado, waxay kusoo aadeen qaarkood saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka qaarkood oo sheegay inaysan mar dambe dib u dhici doonin in xeryahooda lasoo weeraro. Waxay sheegeen inay xogtiina iyo saad u shaqeysaan ay heleen, kadibna waxaa dhacay in xeryo dhowr ah aad gashaan oo askar badan aada uga dishaan. See ku dhacday taa? Cabdifataaxow, taas waxaa la oran karaa horta waa fadli Allah subxaana wa tacaala. Midda labaad, waxaa lagu sababayn karaa annaga waa nalaka gardaran yahay, annagu dad muslimiina oo dhulkoodii jooga oo dembigoodu keliya uu yahay rabbuna Allah. Dembiga keliya oo nala ku haystaa wuxuu yahay rabbuna Allah, ilaahay baa keligiis. Intaasun baan idhi anagu waxaan ku baaqnay oo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda geeska Afrika ku dhaqan iyo guud ahaan dadka aan ugu baaqnay, annaguna aan isku hirgelinay ilaahay kitaabkiisa inaan ku dhaqanno, dimuqraadiyad iyo diimo dadka leeyahin aan iska diidno. Rabbuna Allah maadaama aan idhi waa nala colaystay, waxaa nala colaystayna waxaa ugu horreeyey dowladda Maraykanka ay ahayd, wuxuu ugu horreeyo na colaysta iyadaana dad midab Soomaaliyeed magac Soomaaliyeed ku hadlaaya ina hebeliya ina hebela ayadaa u dhistay wax dowlada ay ku magacowday, ayadaa biisha, ayadaa ciidamada u tababartay, ayadaa nagu soo hogaamisay, ayadaa nagu soo dirtay. Waxayna ku dhawaaqeen si aad maqlaysay inay dhulka anaga naga tirtirayaan. Dhulkaana waan u dhalanay oo aan deegaanka ku ahayn oo aan lahayn baa waxa waa laga tirtirayaa. Gardaradaas iyo dulmigaas waxay keentay marka Ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga guursiiyo nimankaas. Ilaahayna qofka madluumka u gargaarayaa. Soomaalidu waxay tiraa gardarraale ma guuleysto. Annagu marka dad dulman baan nahay, dad la soo weeraray baan nahay, dad waxa weye dhulkooda laga dhameynayaa nahay. Su-aashu waxay tahay haddii annaga dhulkana la ka dhameeyo yaa dhulka la dejinayaa? ujeedku waxa weeye ninka soo duulay oo anaga la dhukan ka tirtiray asaga dagaaya Soomaa marka anagu dad waxaanahay naftoodii maalkoodii dhulkoodii lagu haysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala u taagan inay difaacaan diinkiisa jihadaan dar Ilaahay loo dilo marka Ilaahay baa noo hiliyay baa la oran kara nagana awoodsiiyay sababtuna waa dulmiga iyo gardarada iyo mushkiladana ku hayo weeyaan waa tahay ugali waxaan dhex maqoranaynaa wareysiga ciidanka idinka soo horjeeda hadaba waxaad sheegtay inay ku tirsan yihiin shisheeye iyo logistika ahaan iyo waxyaabaha ciidan uu u baahan yahay iyo siyaasad ahaan ayaa shisheeyuhu ay u taageeraan min Mareykan ilaa Ethiopia iyo Kenya idinkayaad ku tirsan tihiin qaybta labaad ee wareysiga habeen dambe ayaan idin soo gudbin doonaa waxaan naga xasuusin ah in todobaadkan habeenada ka haray iyo todobaadka dambaba aynu barnaamijka fursad ku siin doono odayaasha waxgaradka aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo aragtidooda ka dhiiban kara shirkaasi iyo siday u arkaan qayb qayb ayaanu u soo gudbin doonaa codadkana soo gaara biidnillaahi alkariim laakiin maxay tahay sifada iyo kartida lagu yaqaano dadkii ka qayb galay shirka wada tashiga labaad ee bariga afrika maxaa lagu qiimeyn karaa shirkaasi su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxa aynu hor dhignay maxamed ugaas oo taagtaaku ula socday shirka waxyaabihii laga yiri warmurtiyeedka laga soo saaray sawirada la baahiyey iyo falanqaynta iyo barnaamijyada idaacadda ka baxayay intaba qoyaanka wareysiga aynu la yeelanay laba qayb ayuu ka kooban yahay abu cubeyde oo shirka ka qayb galay iyo sida loo hadalhayo iyo arrimahaasi waana habeen dambe insha allah laakiin markaan ku soo dhawaada qaybta koobaad oo uu kaga hadlayo arrimo ku saabsan sifada iyo kartida lagu yaqaano dadkii ka qayb galay shirka iyo arrimaha kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa maxamed daahir adiga iyo akhyaarta kale ee alfurqaan iyo dhegeystayaasha iyo walaalaha muslimiinta guud ahaanba waa dhab xaqiiqatan waan daawaday oo waan la socday oo waan dhegeystay barnaamijyadii idaacaduhu ka sameeyeen shirkaas iyo soo xirankiisii sawiradii laga soo qaaday muuqaaladii warmurtiyeedkii ilaa xataa fatwadii kolley intii joogtay iyo intii maqashay ama aragtay ama xogta shirkaasi uu soo gaartay sidii ay u arkeen iyo sawirkii uga soo baxayay iyo hididiilihii maaragtay shirkaasi ku abuurayay ayaan kala mid ahaa oo maaragtay aan u arkayay oo uu igu abuurayay runtii shir muhiimad aad u weyn u lahaa mujtamaca muslimka ah ee madaqadan bariga afrika ku dhaqan buu ahaa shir wuxuu ahaa sida intii kasoo qayb gashay iyo in kalaba ay tilmaameen ka duwan shirarka kala duwan ee meelaha kala duwan ka dhaca ee lagu qabto ama looga hadlo arrimaha la xiriira mujtamacan muslimka ah ee madaqadan bariga afrika ku nool mujtamaca soomaaliga ahuna uu ugu horeeyo ka aqoonyahan ahaan ka waran wujuhda shirka kasoo muuqatay iyo nuxurka bayaanka lasoo saaray qiimeyntaada markaan wax ka dhaho dadka kasoo qayb galay shirkan waxay ahaayeen dad saddex sifo leh ama lagu yaqaano ama aan ku bartay anigu shakhsiyan sifada koowaad oo ah shakhsiyaad wada karti leh oo nin walba goonidiisa hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo shaqada uu hayo iyo waxa uu yahay marka lagu qiimeeyo shakhsiyaad nin kasta magac kasta uu meesha ku yimid karti iyo dadnimo lagu yaqaano taa marka laga soo kaco shakhsiyaad hormuudkii iyo hoggaankii bulshadan ah oo qiyaado culimmadii diinta islaamka oo indhihii bulshadan ah iyo odayaashii dhaqanka ka koobnaa waxay ku sifaysnaayeen shakhsiyaadkaas iyo dadkaasi walaalahaasi qodob saddexaad oo ahaa markii labada laga soo tago inay ahaayeen dad iyo xubno iyo shakhsiyaad xambaarsan himmadii ummadan mujtamacan muslimka guud ahaan khaasatan mujtamaca bariga afrika iyo mandiqadan shirku ku saabsanaa maxaan ku irahdaa ku nooro ilaahay uu ku abuuray murmurtiyeedka iyo qodobada kasoo baxay marka la fiiriyo waxay xoogga saarayeen waxyaabo waaqican iyo xaaladaha hadda taagan iyo siyaasadaha gobolkan ka aloosan iyo dunida iyo dagaalka tooska ah ee ka socda mandiqadan la xiriira ummadda muslimka ah u bayaaninaya mowqifkeeda iyo meesha ay tahay inay ka istaagaan doorka loo baahan yahay inay ka qaataan qayb kasta oo bulshadan soomaaliyeed ee muslimka ah ay tahay inay ka qaadato ayaga qudhooda waxaa kale gudboonin wuxuu ahaa shir lagu soo qaatay go'aamo lagu qaatay sidii shirarkii ka horreeyey maaragtay qiyaadada xarakada culimmada diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen in qodobadii meesha ku qornaa oo masiirka iyo mustaqbalka mujtamacan iyo bulshadan taabanaya in maaragtay fulintooda iyo dhaqangelintooda iyo hore u socodsiintooda ama meelmarintooda maaragtay ay ku heshiiyeen ilaa xataa ay beeca maaragtay ay ku galeen oo ay isku dhaarsadeen. Duulaanka dhaqaalaha laga hadlay, midka militariga baa laga hadlay, midka akhlaaqda, waxyaaba badan baa lasoo hadal qaaday. Bayaanka gabana si guud maxaa saameyn gaar ah lahaa oo adigu si gaar ah maxaa kuu saameynaya? Horta shay kasta oo shirka ku saabsanay runtii xiise gooniya iyo soo jiidashu lahaa. Waxyaabaha aan tilmaami karo waxaa ka mid ah horta agaasinka meesha ka muuqday oo qof meeshii anoon joogin inta aan kaamirada ka arkayay agaasinka meesha ka muuqday runtii heerkiisu sarreyso iyo dhaqanka maamul ee wanaagsan ee adag ee runtii meesha ka jiray. Waxaa kale oo meeshan ka muuqatay iyo shirarka la midkaana mar walba ka muuqata dadka kasoo qaybgalayaasha ah oo arrimahan ka tashanaya oo meeshan isugu imaanaya heerkooda aqooneed iyo maaragtay meesha uu gaarsiisan yahay ogaalka ay u leeyihiin waxyaabaha ay ka hadlayaan oo ay ka tashanayaan oo ummadda ay kala hadlayaan. Qof kasta oo meeshan kaamirada soo hor istaagay hadal jeediyey, hadalkiisa aan dhagaystay, yacni waxa uu ka hadlayaa waa wax sugag biyo kama dhibcaana xujo ku salaysan, wax maalin heble iyo meel heble ka dhacay, iyo maaragtay daliil caqliya iyo daliil sharciya wax ku salaysan ee aan ahayn sheekooyinka maaragtay huhaada ah oo sheeka barileyda ah kooxda daba dhilifka oo Soomaaliyeed ay meel walba la taagan tahay. Runtii shirkan waxyaabaha ay soo jiitay qaar ahaan waxaa ka mid ah walaalnimada meesha ka jirtay oo shirkani iyo sidii shirarkii la midka ahay inuu mar walba uu yahay shir aayada Qur'aana aad ka dhex arkayso in si calana loo tadbiiqiyey looga hadliyey Qur'aanka Kariimka ah ugu yaraan maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid ah sida dadka muslimiinta meesha kasoo qayb galay ay ugu walaaloobeen iyadoo carabkoodu kala duwan yahay oo muuqaalkoodu kala duwan yahay oo deegaanada ay ka yimaadeen ay kala duwan yihiin siday halka hadaf u yeesheen, midnimada u yeesheen, ay awoodda ugu yeesheen inay dantoodii iyo wixii ka dhexeeyay iyo kalimatu tawxiid ay wada meel mariyaan, ku heshiiyaan, isku jeclaadaan, ummaddii iyo intii kalena ay ugu yeeraan. Waa arrin runtii aad qaali u ah, Ilaahayna noo suurtageliyey intii barnaamijka suurtagelisa oo qaybta ka ahayna ay ku ammaanan yihiin, taariikhdana ay baal dahab ah ay uga jiraan insha Allahu tacaala. Soomaaliya qoryaha ku hardamaya isku haysta, shirar waa ay qabtaan, ka waran shirkan xarakadu ay qabatay oo nuuciisa kii labaad ah iyo kuwa iyagu ay qabtaan maxay ku kala duwan yihiin? Xaqiiqatan horta labada kooxood ama labada qolo ama labada dhinac hal eray looma isticmaali karo oo ah aniga aragtidayda inay shir wada qabtaan. Qolo waa qolo kabaqaad u ah shisheeye iyo mashaariic banaanka ka imaanaysa hay-adaha iyo safaaradaha xalana jooga. Doorkoodu uu yahay inay suurad soo xirtaan maalinka loo yeero oo meel hebla shir hebel uga soo qaybgala la dhaho. Go'aamadu miiska ay u saaran yihiin, awaamiir la siiyo, luuqadaha lagu hadlahayo iyo maxaan ku yiraahdaa mustalaxaadka la adeegsanayo iyo falsafada meesha taalla. Koox waa koox noocaas ah oo sifaadkaas loo xaqiiqadaas maaragtay ku sifaysan, halka kooxda kale iyo shirkan cidda qabatay iyo xarakada iyo dadkii kasoo qaybgalay ay yihiin ummad Soomaaliyeed iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed oo ku midaysan qadiyad Soomaaliyeed iyo arrin Islaam oo ka dhaxaysa wax ay wada aaminsan yihiin, arrin maaragtay ay nin walba doorka uga aadan uu ka qaadanayo, go'aankooda ay leeyihiin, maamulkooda ay leeyihiin, taradooda ay leeyihiin, nin walba aragtidiisa uu leeyahay, maxaan ku yiraahdaa walaalnimo iyo hogaamin iyo kala dambeyn iyo ukhuwadii Islaamiga ahayd iyo maaragtay iimaanku uu keenayay dadnimadii lagu yaqaanay qofka Soomaaliga ah. Xaqiiqatan wax kasta oo ammaana oo dadnimo ah oo wanaaga oo mujtamaca Soomaaliyeed uu ku sifaysnaa dad ay ka muuqato shir ay qabsadeen buu ahaa, ay isugu yimaadeen buu ahaa, shir wuxuu ahaa looga hadlayay wax mujtamacan quseeya, dan u ah mustaqbalkiisa iyo masiirkiisana go'aaminaya, halka shirarka kale ee kooxda daba dhilifka loogu yeero ay ka qayb gashaa ay yihiin shirar mar walba lagu hagardaameynayo, lagu mijaxaabinayo mujtamacan Soomaaliyeed, looga shaqeynayo sidii maaragtay boqolka sane ee soo socota uusan si naba mujtamacaani u udutan lahayn, dhaqaalihiisa lagu burburin lahaa, siyaasadiisa maaragtay meelo kale iyo wadamo kale iyo caasimada kale lagu hoosgeyn lahaa. Xaqiiqatan wax la isbarbar dhigi karo maysan ahayn, isma barbar yaallaan, waa maalin iyo hameyn, waa islaamnimo iyo mugdigii iyo jaahiliyadii iyo gaalnimadii maaragtay qolada qaadataa waxa ay ka dheeftaa ay sidaa ahaan jireen shirka dadkii indhaha u ahaa ummadda ayaa in badan ka soo muuqday waxaana la qabtay xilli ammaanka marka loo eego xarakada mujaahidiin dagaal adag ay wajahayso oo dowlado kala duwan ay isku bahaysteen oo iyagoo oranaya al-shabaab soo afjareena dalka waa laga saarayaa waa baabbaeen waa la yar bay ku sugan yihiin shir intaan la eg in la qabto dad intaas la eg in la isugu keeno ka waran fashilku uu ku yahay dhinacyadaas horta tilaabo kasta oo maaragtay xarakadu ay qaadaa waxay mar walba fashilisaa boqol sheegashooyin iyo boqol arrimood iyo boqol doodood oo kooxdani ay meel kasta la taagnay shirkan iyo qaabka uu qabsoomay iyo dhanka amniga marka laga fiiriyo waa arrin marka hore uu keliya ilaahay subxaanahu watacaala uu suurtogeliyey oo maxaan ku yiraahdaa amniga iyo xasiloonida iyo maxaan ku yiraahdaa in si nabad ah shir noocaas uu kusoo dhammaado waa arrin marka koowaad qof kasta oo muslima iyo xataa walaalihii shirkaa ka qayb galay ay ilaahay subxaanahu watacaala uga mahad celinayaan marka labaadna waa dadaal la bixiyey iyo idaaro iyo maamul meesha yaalla oo ka jira oo maaragtay runtii ummaddan muslimka u xaqiijiyey waxyaabo badan runtii u asturay waxyaabo badan oo maanta gaaladu dadaal kastay ku bixinaysaa iyo qarash kasta iyo lacag kasta iyo balaayiin doolar inay shaqsi muslima iyo hal qaa'id iyo hal qof oo mujtamacan muslimka muhiimad u leh oo meel ugu aadan oo dhufays ugu jira inay dhibaateeyaan oo ay maaragtay waxyeeleeyaan ilaahay baa arrintaa fashiliyey guushaasna muslimiinta siiyey noona suurtageliyey oo muslimiinta u suurtageliyey inuu shirkaas u qabsoomo si nabadana maaragtay uu ugu soo dhammaado ciddii maaragtay ayadu faataadhug iyo waxyaabo tv-yada ay ka sheegato meelaha ku hayso waaqicooda iyo waxa ay ku tooran yihiin oo ay intaa tahay haddee waaqica maalin walba maaragtay fashilinahaya runtaa u been sheegayso oo maaragtay maalin walba qadarkooda iyo meesha ay taagan yihiin si toos oo dhaba oo aan shaki lahayn u tusinaysa dadka ka waran shirka maxaa kala gudboon marka aad fiirisid bayaanka iyo qadiyadda laga hadlay waxay u baahan yihiin soomaalidu marka koowaad inay dhagaystaan barnaamijyadii shirkan laga sameeyey oo ay idaacaduhu ka sameeyeen fatwadii kasoo baxday inay akhriyaan oo fahmaan hadalladii meeshaa laga jeediyey oo madaxda iyo culummada iyo odayaashu ay ka jeediyeen inay si dhagawadani leh ay ku dhagaystaan oo ay u dhabagalaan oo ay fahmaan in ay u arkaan waaqicoodii iyo xaqiiqo ay la nool yihiin maaragtay shir turxaan bixinaya daaweynaya caafimaadkii cudurka bulshadan ku habsaday maaragtay shir iftiiminahayo oo meesha mujtamaca laga jiro u tilmaamahaya cadowgooda barahaya khaasatanna arrin iyo khatar kusoo food leh daaranaa oo ku saabsanaa oo daweynaya oo maaragtay xataa baaqiyo uga soo jeedinaya mujtamaca soomaaliyeed oo u tilmaamayay doorkooda wuxuu uu yahay iyo roolka ay tahay inay qaataan marka mujtamaca soomaaliyeed yuusan maaragtay uga gudbin oo uusan kasoo qaadin qaabkii uu uga soo qaadi jiray ama uu uga gudbi jiray towjiihaadka iyo tilmaanta iyo maxaan ku iraahdaa shirarka noocaana iyo talabixinta kasoo baxda iyo fatwooyinka iyo hadallada ama qiyaadada ama culammadu ama odayaasha soomaaliyeed iyo dadkii waxgalkii mujtamacaanu ahaa ay had iyo jeeraale u soo jeedinahayaan oo ay maaragtay ugu tilmaamahayaan waxa xilligan iyo waaqacan iyo maanta nolosha iyo waxa ay la nool yihiin uga okoono ay tahay inay ka qaataan ku muuqataa marka shirka uu muujinayo in mujaahidiinta al-shabaab ay kalsooni ka haystaan ummadda maadaama in qiyaadadii ay ummadda soo dhexgalayso oo shirka ay iyagu hogaaminayaan halka dowladda in culamaa usoo isku keenaan ay shiriyaan ay ka dhex baxaan boqolkiiba boqol wax laysbarbar dhiga ma ahan nin tusaale ahaan qoladaas hadda aad cara baabtay qaar kamidu waxay sheegayeen meesha ay ku shirayeen markay ka baxaan in maaragtay gawaari bullet proofa lagu qaadayay sidoo kale waxaan ka warqabnaay oon ognahay culummadii iyo xataa madaxdii ugu sarreysay ee shirkan ama soo qabanqaabisay ama waday ama qaybta ka ahayd in maaragtay nin bullet proof watay iyo nin dhagaxyo maaragtay isku gadaamay iyo nin boqolaal askari ay daba ordaysay uusan jirinin kalsooni iyo walaalnimo iyo maxaan ku yiraahdaa dad ku midaysan hal arrin oo ay yaqaanaan waxa uu yahay baa meesha ka muuqday oo isugu yimid oo uga tashaday maaragtay wax ay wada leeyihiin iyo arrin mujtamacooda iyo bulshadii ay madaxda iyo indhaha u ahaayeen kusoo foodlahoo maaragtay haystata aad baad u mahadsan tahay aqoon-yahan maxamuud ugaas ayuu ahaa oo u warramayey idaacadda Al-Furqaan qaybta labaad ee wareysigana waa inuu habeen dambe insha allah. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. qayb hadan ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa. Puntland ayaa soo rogtay awaamiirka dhan ah, waxaana ay joojisay dhammaan isku socodka gaadiidka deegaanada uu ka taliyo maamulkaasi. Sababtay u hakiyeen socodka gaadiidkana waxa ay ku sheegeen arrimaha la xiriira doorashooyinka. Afhayeenka ciidanka booliska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed ayaa warbaahinta la hadlay. wargelin muhiim ah. Taliska ciidanka booliska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 4:20 bisha May 2023 saacaddu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. Waxaa la joojiyay dhammaan isu socodka gaadiidka gobollada Puntland. Kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha ee shaqeeya magaalooyinka. Qof walba oo reer Puntland una baahan caawinta ciidanka booliiska wuxuu la xiriiri karaa lambarada gaaban. guud ahaan nacaw wanaga intaas barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahi